صبح شما بخیر باشه جناب آقای دکتر اکبری، محقق و پژوهشگر طب سنتی و اسلامی بدون فوت وقت. من به آقای دکتر اکبری سلام میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید. بنده هم عرض سلام دارم و عرض احترام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. سپاسگزارم. از سرکار خانم دهقانم خواهش کردیم که در طرح سوالات شما بینندگان عزیز به ما هم کمک بکنن. خانم دهقان خیلی متشکرم. آقای اسکندر اجازه بدید از آقای دکتر تشکر کنیم، تو این ترافیک صبح تهران خودشون رو به برنامه ما رسوندن. خیلی ممنون، متشکرم. همینطوره. آقای دکتر اکبری 0939 حضورتون عرض کنم که 694 دو رقم پایین 41 پرسیدن. با سلام و خسته نباشید خدمت آقای دکتر، بفرمایید دارو و درمان و نسخه برای درمان دیسک کمر و ناراحتی دردهای گردن و مفاصل پا چه چیزی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من حالا یه اشاره هم اینجا بکنم. خیلی از بیماری هایی که الان شاید به نظر یه بیماری مستقل میان، واقعا نشون دهنده یک اختلال سیستمیک یا عمومی در کل بدن هستن. یعنی اگر کسی کمرش درد میکنه و زانوهاش هم درد میکنه و احیانا مفاصل دیگه مثل آرنج یا مچ دستش یا گردنش هم ناراحته، این یک بیماری عمومی در اصطلاحا کانکتیو تیشو یا بافتای همبندش داره که باعث همه این علائم شده. ما توصیه که داریم قبل از هر چیزی که ما بخوایم مثلا به صورت یه مطب اینجا مثلا نسخه صادر بکنیم، اول اصلاح تغذیه است. یعنی ایشون باید عموما از خوردن غذاهایی که طبع سرد دارن پرهیز بکنه و بیشتر متمایل بشه به خوردن غذاهای با طبع گرم و انرژی بیشتر، و همچنین در کنارش به آرومی ورزش بکنه و ورزش رو بیشتر بکنه. من چند تا نمونه میگم. مثلا به جای گوشت گاو از گوشت گوسفند استفاده بکنه. به جای گوشت مرغ بیشتر بتونه از عرض کنم خدمت شما از گوشت شتر یا گوشت شترمرغ یا بوقلمون استفاده بکنه. اینها ماهی چطور؟ ماهی هم که نه، ماهی برایشون خوب نیست، ولی میگو برایش سرده. بله میگو برایش خوبه. بله میتونه میگو رو جایگزین بکنه. بیشتر باید سعی بکنه اگر مثلا میخواد ماست میل بکنه، حتما ماست رو با یک در واقع داروی گرم مخلوط بکنه، مثل همون کاری که قدیمی ها میکردن. مثلا گل محمدی اضافه میکردن به ماست، یا مثلا به ماست موسیر اضافه میکردن. این حکمت داشته؟ بله دیگه، اینا حکما این رو برای مردم تزیینی نبوده. نه خیر، اینها در واقع کار حکمتی بوده. مثلا اضافه کردن آویشن، اضافه کردن فلفل سیاه به ماست، اضافه کردن کمی نمک به ماست، اینا همه ماست رو متعادل میکنه. همینجور به شیر میشه از اضافه کردن زردچوبه و جوشوندن شیر و اضافه کردن زعفران، اینها باعث میشه که یه مقدار تبشون گرم بشه، آروم آروم علائم بیماریشون برطرف بشه. 0917-358 دو رقم پایانی 12. با سلام و تشکر از برنامه خوبتان و تشکرهای دیگر که من به اون نمیپردازم. پرسیدن که پسرم 5 سال دارد و 4 سال دچار تشنج میشه. بله، عرض کنم خدمتتون که تشنج در واقع یک نوع اختلال سیستم سلول‌های عصبی هستش. معمولاً به این صورت ریشه اصلی بیماری در بسیاری از موارد گفته شده که ناشناخته است، ولی از لحاظ طب سنتی ما بیشتر ورم سلولی رو عامل بیماری میدونیم. یعنی مصرف غذاهای با برآیند انرژی پایین‌تر باعث تجمع سدیم در داخل سلول میشه، به دنبال سدیم آب وارد سلول میشه، سلول متورم امکان این که در واقع اصطلاحاً ایمپالس ها یا نوسان های غیر ارادی صادر بکنه زیاد میشه. بنابراین این میتونه در مغز ایجاد تشنج بکنه، حتی در واقع عضلات و در اندام ها میتونه باعث لرزش های عضلانی بشه. خیلی ها از شکایت دارن از پرش هایی که توی مثلا پلکشون هست یا جاهای مختلف بدنشون. اینها در واقع یک نوع تشنج خفیف هست که به صورت موضعی در محیط ایجاد شده. درمان اینها باز برمیگرده در درجه اول به اصلاح تغذیه. اینها باز معمولا افرادی هستن که غذاهای نامناسبی مصرف میکنن. اون رژیم عمومی که ما مطرح میکنیم، مثلا خوردن زیاد آب سرد میتونه یکی از عوامل بروز این در واقع ورم سلولی باشه. ما به جای آب سرد توصیه میکنیم آب جوش ولرم شده میل بکنن، یا آبی رو که مثل چای هست به جای چای، آبی رو که گرم هستش و قبلا جوشیده رو با خرما میل بکنن. اینها باعث میشه که خیلی وضعیتشون بهتر بشه. چقدر تغذیه مهمه آقای دکتر؟ بسیار مهمه. خانم دهقان بفرمایید باشه. دوست عزیز بیننده ای آقای دکتر با برنامه‌مون تماس گرفتن و پرسیدن که پسر نوجوانشون در ایام بلوغشه و دچار شوره سر شده. بله. برای رفع این مشکل چه کار باید بکنه؟ چون خجالت میکشه به هر حال شوره سر داره. آقای دکتر خیلی هم فقط نسخه میخوان. بله. یعنی شما چون تخصص آسیب شناسی دارین؟ بله. دارین علل‌ها رو بررسی می‌فرمایید؟ بله. ریشه‌ها رو میگم انشالله با رعایت خیلی از بیماری‌ها. یه روایتی از منسوب هست به امام صادق علیه السلام، فرمودن قضای تو دوای تو. یعنی ما به جای اینکه بیایم مثلا مثل یه مطب بشینیم اینجا نسخه صادر بکنیم که این روش درستی نیست به نظر من، باید علل رو بگیم و اون قسمت‌هایی که مربوط به بیماران هست. یعنی میدونید که شاید بیش از 90% بیماری‌ها به علت رفتار خود ماست. یعنی کسی که مثلا فرض بفرمایید پرخوری میکنه، کسی که به جای غذاهای سنتی از غذاهای از فست فود ها استفاده میکنه، کسی که با این که این همه در روایات ما تاکید شده به این که مثلا ما گوشت گاو نخوریم، به جای گوشت گوسفند از گوشت گاو استفاده میکنه، یا از سوسیس و کالباس استفاده میکنه، یا اینقدر در خوردن سس و انواع در واقع چاشنی هایی که باعث ایجاد بیماری میشه این کار رو انجام میده، خب مسلما تعادل مزاجیش به هم میخوره، تعادل در واقع اخلاقش به هم میخوره و بروز بیماری میشه. علی ای حال شوره سر رو در واقع اگه همراه با خارش باشه، ما یکی از علائم سودا میدونیم. سودا میدونید که در طب سنتی طبعش سرد و خشک هستش، درمانش گرمی و تری هست. قطعا کسی که به این حالت در واقع دچار یه همچین حالتی شده، عموما باید تغذیهش رو اصلاح بکنه، از همونا که الان اشاره کردم توی یک دوتا سال قبلی اینها رو رعایت بکنه، حتما برنامه ورزشی داشته باشه، حتما توی برنامه در واقع روزمرش شستشوی سر با محلول هایی که یه مقداری کمک میکنه به تقویت موها، از جمله مثلا الان حالا شامپوهایی هست تو بازار که اینها سودای موضعی رو تخفیف میده، گیاهی مثل اونایی که اساره سیر مثلا داره، چون سیر طبعش گرم و تر هست، میتونه کمک بکنه برای از بین بردن سودا. در ضمن این که انجام حجامت خیلی میتونه مؤثر باشه، حتی نوجوانی؟ بله اشکال نمیدونه. میدونید که ما حجامت رو از لحظه تولد تا لحظه مرگ تجویز شده. این اختلاف بین سن و سال نداره. نخیر، در طب سنتی سن از حدود 4 سالگی مجاز هست تا سن 64-65 سالگی، در حالی که در طب اسلامی که منشأش روایات و آیات قرآن هستش، از زمان تولد تا زمان مرگ حجامت مجاز. یعنی نقطه اختلاف بین طب سنتی و طب اسلامی هست. بنده هم تابع طب اسلامی هستم. تا خب آقای اسکندری اجازه بدید یه سال دیگه هم، چون فهمیدن سیر اصاره سیر، من یادم افتاد که بیننده عزیز تماس گرفتم با برنامه‌مون، گفتن آیا این درسته که یه حبه سیر رو در صبح بخوریم مبتلا به بیماری قلبی نمیشیم؟ قطعا سیر که میدونید روایت زیادی ما برای سیر داریم، حتی تا 70 بیماری رو ذکر شده که جلوی 70 بیماری رو میگیره. به هر حال سیر همونجور که مستحضر هستید، سیر طبع گرم و تر داره، باعث افزایش انرژی سلولی میشه. قطعا هر عاملی که باعث افزایش انرژی سلولی بشه سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. سیستم ایمنی هم حرف اول میزنه در جلوگیری از بیماری ها و درمان بیماری. خیلی متشکرم. حالا برای دریافت اطلاعات ویژگی های داروهای گیاهی، الحمدلله یک فضای مجازی همچون اینترنت هست، ما یک کلمه سیر یا عسل رو هم تا سرچ بکنید سریع خواصش برای ما مشهود خواهد بود. ما بپردازیم به سوالات آقای دکتر. 0913-224 دو رقم پایینی 15 پرسیدن خیلی از شما ناراحت هستم که سوال فوریم را به دلیل اهمیت نپرسیدین. من از شما عذرخواهی میکنم، شرمندم و حلال کنین به خاطر تراکم سوالات. ایشون پرسیدن که در دوران بارداری اگر دچار یبوست و اگزما بشیم طب سنتی چه چیزی رو تجویز میکنه؟ ببینید، یبوست به عنوان ام الامراض شناخته شده در طب سنتی. بله. یعنی مادر همه بیماری ها. هر کس، ابن سینا اعتقادش اینه که هر کس شکمش روزی 2 الی 3 تا 5 بار کار نمیکنه یبوست داره. طب جدید تعریفش برای یبوست اینجور نیست. طب جدید میگه از روزی 2 بار تا 2 روز یه بار طبیعیه، در حالی که این اصلا از لحاظ طب سنتی درست نیست. ما بین حالا حداقل روزی 2 بار تا حتی 5 بار در روز باید شکم افراد کار کنه. خیلی این یعنی اصلا شما شاید نتونید اینو متصور بشید. اونهایی که شکمشون اینجور کار نمیکنه، یعنی حداقل روزی 2 بار کار نمیکنه، اینا دچار یبوست هستن از لحاظ طب سنتی و باید درمان بشن. درمان های خیلی سادهش، یکی از چیزهایی که باعث یبوست میشه خوردن چاییه و مردم ما عادت دارن در کنار در زندگیشون، بعضیا خیلی زیاد بعضیا گاهگداری چای میل میکنن. میدونید که چای خودش باعث یبوست میشه چون طبعش سرد و خشک است. درست. باسی یبوست. پس ایشون حتما ترک چای داشته باشن. خب. به جاش گل گاوزبان رو جایگزین بکنن. گل گاوزبان ملین هستش، تمام اخلاط رو متعادل میکنه و باعث شادابی میشه، افسردگی رو از بین میبره و حتی میتونه پیشگیری از در واقع اختلال سیستم ایمنی بکنه و باعث در واقع ایجاد یک زمینه خیلی خوب برای فعالیت سلول‌های ایمنی بشه. پس بنابراین ما برایشون توصیه می‌کنیم که گل گاوزبون رو. بعد جالبه بدونید بجز چای که دم کرده هست، تمام جوشونده ها در واقع تمام داروگی های به صورت جوشونده هستن. یعنی هر چقدر بجوشن و بمونن بهتره. یعنی لزوم نداره شما اگه گل گاوزبون رو الان دم کردید مثلا یه ساعت دیگه گذشت کهنه نمیشه. چای اینجوریه ها، چای اینجوریه، چای بلافاصله باید خورده بشه و کهنه میشه و باید دور ریخته بشه. بنابراین ما توصیه‌مون این هست که من توصیه‌ام به همه بیمارام اینه، اول که میان یه موقع بر مطب مراجعه میکنن بهشون میگم اگه میخواید چای بخورید دیگه پیش من نیا، برای اینکه تمام کار ما رو باطل میکنه. خودتون چای بطلبانه میخورید؟ موقع من چای نمیخورم، همه اونایی که من میشناسم. اگه بعد چای بیاریم قربان تو رو در واسه میمونی. حتی چای سبز رو هم من توصیه نمیکنم بر خلاف پزشکای دیگه که یا سنتی ها، چون من اعتقادم اینه که چای سبز و سیاه دو تاشون یه دارو هستن. میدونین که اصلا یه گیاه هم. فرق چای سبز با چای سیاه اینه که چای سیاه میده در کارخانه اصطلاحا تخمیر میشه، فرمنت میشه، ولی چای سبز این اتفاق نمیفته. عموما من چای رو برای سلول های سیستم در واقع ایمنی مفید نمیدونم، برای اینکه انرژی اینها رو میگیره، چون مردم ما الان عادت کردن خیلی زیاد سردی میخورن. ببینید سالاد میخورن سردی، سس سردی، آب لیمو آب غوره سردی، گوشت گاو سردیه، گوشت مرغ سردیه، هر چی مردم ما میخورن تقریبا سردیه. روزی هم که 7-8 لیوان داره توصیه میشه آب بخورید، آب شیر میخورن، آب معدن، همه اینا سردیه. اگر ما چای سبز یا چای معمولی رو اضافه کنیم دیگه این سلول ها به اندازه کافی انرژی ندارن، از توانایی میفتن. بله، بعد همین باعث میشه که هم بیماری های سرطانی هم بیماری های غیر سرطانی متاسفانه در ایران خیلی زیاد شده. این در واقع هشدار هست، من چون گوش میکنم پیگیری میکنم. الان مثلا بعضی از بیماری ها متاسفانه در جمعیت ما هم سن بروزش خیلی کم، مثل ام اس، مثل دیابت و مثل بعضی از سرطان ها، مثل سرطان سینه که ما اینا توی اعصاب و روان و رعشه همه اینا بله میتونه. بنابراین ما توصیه‌مون اینه که یه مقدار مردم ما برن به سمت خوردن گرمی های بیشتر و نگران نباشن از جوش در آوردن جوش. چون دیدم یکی از سوالاتتون اکنه بود. آره. ببینید اگر کسی جوش میزنه نگران جوش نباشه. اتفاقا من اون دفعه هم گفتم خوشحال بشید، یعنی بدن شما داره هنوز جواب میده. ما برای جوش درمان های خیلی زیادی داریم، نگران جوش نباشید. ما جوش رو خیلی راحت درمان میکنیم، ولی از این نگران هستیم که خدا نکرده سیستم ایمنی که باید جلوی سرطان ها رو بگیره، جلوی ام اس رو بگیره، جلوی بیماری های مثل دیابت رو بگیره به موقع عمل نکنه و خدا نکرده بیمار با یه بیماری پیشرفته بیاد که ما نتونیم براش کاری انجام بدیم. خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم، نصف سوال ایشون مون اگزما مون. بله که مثلا باردارم هست. آره آره. ببینید خیلی تنفس کوتاهی بکنی. آره. یه تنفس مختصر. آره. شرمنده بریم و برگردیم ادامه صحبت آقای دکتر خندش. خواهش میکنم. خب صبحتون بخیر باشه. آقای دکتر اکبری چای رو به دلیل طبع سرد و خشکی که داره رد کردن و همینک در ادامه سوال خواهر محترمی که پرسیدن که برای درمان اگزما در دوران بارداری چه کار باید بکنیم، آقای دکتر توضیح میدن. ایشون خب به طور عمومی که همون رژیم رو باید کامل رعایت بکنن، نکاتی که من توی سوالات قبلی توضیح دادم، یعنی جایگزین کردن انواع گوشت ها بود، تو لبنیات بحث اصلاح سازی لبنیات بود که عرض کردم خدمتتون. یکی از نکاتی که برای ایشون چون باردارم هستن لازم میدونم این هست که از خوردن روغن نباتی چه مایه چه جامد چه سرخ کردنی خودداری بکنن، از روغن زیتون میتونن به صورت جایگزین استفاده کنن یا از روغن کنجد میتونن استفاده کنن، اینا اگزما رو هم درمان میکنه، در ضمن اینکه برای بچه‌شون هم خیلی خوبه، یعنی اون طفل به هر حال اون جنینی که دارن باید حتما از مواد غذایی غنی استفاده بکنه. متاسفانه روغن نباتی که الان سالهاست جا افتاده برای مردم و مردم فکر میکردن که اگه اینها رو بخورن سکته قلبی نمیکنن، الان آمار برعکس داره نشون میده، سن سکته های قلبی و بیماری های کورنری آرتری دیزیز متاسفانه در ایران یه مقداری در واقع پایین اومده و شایع تر شده. خیلی هم همه چی رو میندازن گردن استرس، واقعا ما استرس ها رو یک نوع تمرین برای اصلاح شخصیت انسان میدونیم. استرس باید باشه تا انسان خود ساخته بشه و قوی بشه، استرس ها نیستن که باعث اغلب بیماری ها میشن. ما اعتقاد داریم که متاسفانه تغذیه ها دچار مشکل شده و این با اون روایتی هم که منسوب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن معده خانه تمام بیماری هاست، بله. این با اون مطابقت داره. بنابراین این خواهر عزیزمون هم حتما از روغن های حیوانی هم توی برنامه غذایشون به صورت در واقع کنترل شده استفاده بکنن. چند تا روغن حیوانی هست مثل روغن کهان شتر که بسیار خوبه، هم برای زایمانشون هم برای جنینشون خیلی خوبه. کهان شتر رو حتما آب کنن و استفاده بکنن توی رژیم غذایشون. دسترسیش راحته، بله، میتونن تهیه بکنن، جاهای مختلفی در تهران الان هست که میتونن، بله. بیشتر روغن گاو هست، روغن گاو هم خوبه در روایت ما، برعکس گوشت گاو که به عنوان بیماریزا و سم تلقی شده، اتفاقا روغن گاو رو به عنوان شفا تلقی شده نه دوا، یعنی شفای مرحله بالاتر از دواست، چون دوا برای بعضیا خوبه برای بعضیا بده، ولی شفا عمومیه، برای همه خوبه، محدودیت نداره. پس بنابراین روغن گاو هم خوبه. عرض کنم خدمتتون که روغن دیگه یکی از همون روغن سنتی کرمانشاهی خودمون هست، این خیلی خوبه، حتی مالیدنش به بدن ایشون که الان باردار هستن و اگزما دارن، اگزماشون رو درمان میکنن به صورت موضعی به تمام بدنشون، حتی به صورت و دست ها و کل شبها موقع خواب این به صورت یه لایه نازک به بدنشون بمالن. هر کسی که خارشی در بدنش داره اگه این کارو بکنه خارشش تخفیف پیدا می‌کنه. اتفاقاً سوال بیننده از نمونم بود آقای اسکندر، ببخشید که خاش. در مورد خشکی دست و صورت در زمستان پرسیده بودن که چیکار بکنن که این بهتر بشه. همین استفاده از روغن‌هایی مثل روغن کرمانشاهی، روغن دنبه، روغن کهان شتر، اینا روغن‌های حیوانی هستن که نفوذ خیلی بالایی دارن، هم موضعی خارش رو برطرف میکنن، هم نفوذ میکنن در داخل بدن و از طریق پوست جذب میشن و خواص عمومی هم برای بدن داره. 0912-378 دو رقم پایانی 56. چرا چند بار براتون اسمس فرستادم و شما در برنامه پیامک منو نخوندین؟ الان دارم میخونم. پرسیدن که برای درمان واریز، آرتروز و آسم اگر امکان داره صحبت بفرمایید. این سوال بسیار از بینندگان ما هست، ایشون از سنندج تماس گرفت. ببینید عزیزان، من تو سال اولم اینو عرض کردم، اینها خیلی هاشون علامت بیماری عمومی شما هستن، یعنی شما یه اختلال عمومی دارین در بدنتون، این چند جا خودشو بروز میده. من یادم سالها پیش یه فردی در واقع که بیمار بود و کمردرد داشت، وقتی ما کمردردش رو درمان کردیم اومد گفت های دکتر من کمردردم خوب شد ولی 13 تا بیماری دیگه من برطرف شد که اونا رو به ما نگفته بود. مثلا از جمله حالا بیماریایی که داشت همین بحث یبوستش بود، در حالی که ما برای یبوستش اصلا به ما نگفته بود. ما چون عمومی درمان میکنیم، تغذیه رو اصلاح میکنیم، وقتی سلول ها اصلاح میشن، حالا اون سلولی که در روده هاست وقتی درست کار کنه یبوست از بین میره، اون سلولی که در سیستم ایمنی وقتی درست میشه ما سرما کمتر میخوریم، آبریزش بینیمون هم درست میشه. یعنی وقتی ما با دید سلولی و عمومی نگاه بکنیم به بیماری ها، شما میدونید که اگر فردی مثلا ورزش میکنه همه چیش با هم اصلاح میشه. چرا؟ چون ورزش انرژی برای همه بدن فراهم میکنه. واقعا اصلاح تغذیه و نحوه غذا. ببینید ما یه بحث نوع غذاها رو داریم، یه نحوه غذا خوردن داریم. خیلی از ماها نحوه غذا خوردنمون اشکال داره. مثلا نوع غذاش خوبه، غذاها رو همونجور که ما عرض کردیم استفاده میکنه، ولی مثلا وسط غذا هی آب میخوره، یا تون تون غذا، یا خیلی سریع غذا، یا لقمه ها رو خیلی بزرگ میگیره، یا خوب نمیجوه، با بزاق دهان مخلوط نمیکنه. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ایجاد بیماری میشه. بریم یه تنفس مختصری داشته باشیم و برگردیم. خب صبحتون بخیر. راه درمان بسیار از بیماری هایی که مبتلا به میشیم و سراغمون میاد، آقای دکتر فهمودن به خاطر تغذیه است. بلاغی تغذیه‌مون درست بشه، بسیار از بیماری ها از ما دور خواهد بود. داخل این لیوان هم من بهتون اعلام میکنم چای نیست، آب سرده، که آقای دکتر گفتن آب سرد رو کنار بگذارین، براشون آب بلنم آوردم. آقای دکتر لطفا نشون بدین و این در واقع صداقت گفتار ما رو تثبیت میکنه. آقای دکتر 0917-331 دو رقم پایانه 48، با سلام، لطفا در مورد کمکاری تیروئید صحبت کنید، که من از 3 سالگی کمکاری تیروئید داشتم و هر روز باید قرص لوتروکسین بخورم، لوتروکسین بخورم، و بفهمید که چیکار باید بکنم. بسیار از چاقی ها و لاغری ها به سبب همین کمکاری و پرکاری تیروئیده. یه مطالعه، حالا من تو این 10 سال گذشته که دارم روی تغذیه سلولی کار میکنم، که خود من در واقع این رو کار کردم، چای یه تداخل دارویی داره با تیروئید. این خیلی برای من جالب. بازم رسیدین سراغ چای؟ بله. چای با چند تا از هورمونات، طبق تجربه که حالا من دارم، اینا رو داریم ما الان به صورت هم کیس سریز هم به صورت کیس ریپورت داریم روش کار میکنیم، که در واقع اینها رو هم داریم تو معتبرترین مجلات چاپ میکنیم. ببینید، من بیماری داشتم که تیرویدش کمکار بود، هورمون TSHش که به صورت نرمال باید 12 باشه 282 بود. ایشون فقط حدودش شاید یک ماه چای رو ترک کرد، البته الان هم دیگه نمیخوره، به طور اوتوماتیک بدون این که ما کاری براش انجام بدیم TSHش اومد شد 14. این خیلی جالب بود برای من. بعد من این یه جرقه بود که من رو مریضای دیگه هم این رو امتحان بکنم. چای با هورمون‌های تیروئیدی قطعا تداخل داره و من توصیه میکنم حالا همین بیمارایی که الان مشکل تیروئیدی دارن، به جای چای میتونن آب جوش و خرما رو جایگزین کنن، یا از این جوشونده های سنتی خودمون، انواع اقسام مثل زعفرون، مثل گلگاو زبون، سنبل تیپ، انواع اقسام چیزایی که خودتون میدونید، مثلا انواع عرقیات، مثل عرق بیدمشک، عرق بهار نارنج، اونایی که تب خیلی گرم دارن، عرق کاسنی، درست، اینها میتونن جایگزین بکنن و نتیجهشو ببینن. خیلی از خانم ها الان مراجعه میکنن به ما برای بالا بودن پرولاکتینشون، و پزشکا خیلی درخواست میکنن پرولاکتین. میزان گلبول های خون اومد. نه خیر، پرولاکتین یه در واقع هورمونی هست که باعث ترشح شیر میشه. و اینا که به هر حال خیلی بالا هست و مدت ها به اینا دارو میدن، داروهایی که عوارض زیادی داره. اینا اگه اصلاح تغذیه بکنن و چای ترک بکنن، ما دیدیم که به طور اتوماتیک تنظیم میشه. عجب. ببینید، ناتوانی سلولی همه جا خودشو نشون میده، از پوست که باعث خارش و اگزما میشه تا مغز که میتونه باعث تشنج بشه. پس بنابراین ما پیشنهادمون این هستش که این بیمار عزیز، اولا لووتروکسین سدیم از عوارض خیلی واضحش اینه که باعث پوکی استخوان میشه. یعنی اگر کسی به مدت طولانی، چون اینا روزی یه دونه قرص ناشتا معمولا به اینا میدن، حتما دچار پوکی استخوان میشن. پس ما توصیه میکنیم این با طب سنتی و با تغذیه سعی کنن کمک بکنن به اطبای متخصص عزیزی که دارن به هر حال با طب کلاسیک کار میکنن. البته این نویدم من بدم، الان بسیاری از پزشکان متخصص و فوق تخصص مثل خود ما که علاقمند شدیم، بله، و اومدیم توی اومدن و با ما دارن الان همکاری میکنن. بعضیاشون خودشون با علاقه دارن مطالعه میکنن، کتاب ابن سینا رو میخونن، ذخیره خوارزمشاهی میخونن و خودشونو دارن یواش یواش آشنا میکنن. و شاید یکی از نواقص در واقع سیستم آموزشی وزارت بهداشت ما الان این هست که طب سنتی رو به دانشجوهای پزشکی یاد نمیدیم. ما باید یاد بدیم به اینا، و اگر یه پزشکی مسلط هم به طب جدید با اون امکانات خیلی خوبی که داره، هم به طب قدیم خودمون که در واقع بومی ما هست بشه، دیگه اون موقع این خیلی میتونه در باید اون باور برسید که به سنتی و اسلامی به داد طب کلاسیک آمده و اینا در کنار هم میتونن مکمل همکار باشن. ما به جای اینکه رقابت غیر سالم و در واقع تخریبی ایجاد بکنیم، باید اتفاقا یه رقابت خوب ایجاد کنیم و به هم کمک کنیم که مریضای ما خیلی راحت درمان بشن و مردم ما اصلا مریض نشن. زمان به ما و ساعت اعلام میکنه که ما 4 دقیقه کمتر فرصت داریم. من یه سوال بپرسم می‌خوام، دیگران بعد از من محبت میکنن سوال دیگری رو مطرح میکنن. 0939 116 در رقم پایین 09 پرسیدن، خدمتتون عرض کنم که سلام بر وقت بیداری و عوامل برنامه که زحمت میکشن. یک سوال پرسیدن و گفتن که از خواب که بیدار میشم، حالا خانم یا آقا، صورت و دستهایم پف میکند، از فارس هم باید باشه. این دقیقا نشوندهنده غلبه در واقع خلط بلغم هستش و نشوندهنده حال از لحاظ سلولی ورم سلولی هست. بله. ایشون باید حتما اصلاح تغذیهشون رو انجام بدن، حتما چای رو تبدیل بکنن به آب در واقع جوشیده ولرم شده و خرما، و مطمئن باشن ورزش رو حتما تو برنامهشون قرار بدن. اگر روغن ها و گوشت ها و انواع لبنیات رو که من عرض کردم سوالات قبلی رعایت بکنن و ورزش هم بکنن، قطعا نتیجه میگیرن و ورمشون کم میشه و انشالله از بین زنده باشید. خانم دخان بفرمایید. آقای دکتر، در مورد مصرف چای گل گاوزبان فرمودین، یه اصطلاحی بین عوام مطرحه که اگر 2 هفته پشت سر هم چای گل گاوزبان مصرف بکنی دچار پرفشاری خون میشین. آیا این صحت داره آقای دکتر یا نه؟ اولا که این صحت نداره. گل گاو اگر یک سوال الان اگه ابن سینا زنده بود، چون من یاد آثارشون رو مطالعه کردم، ازش سوال میکردیم که من چه جوشونده‌ای بخورم که هر مریضی دارم برام خوب باشه، از بیماری‌های عصبی و روانی گرفته تا درد عضلانی و ریزش مو و اینها. ایشون میگفتن که گل گاو زبون بخور، برای اینکه گل گاوزبون تمام خلطهای فاسد رو اصلاح میکنه. گل گاوزبون یک معجزه است، یک داروی بسیار عالیه و میدونید که بومی کشور ما و در تمام نقاط کوهستانی ما تقریبا هست و خودرو هم هست زیاده، اگه افراد بشناسن وقتی کوه میرن میتونن بچینن و استفاده بکنن. یادتون باشه ابن سینا باز یه نکته دیگه هم داره که ایشون میگن که شما مداومت در خوردن یک نوع دارو گیاهی نکنین و یک نوع جوشونده نکنین، هی تغییر بدین. مثلا یه روز گل گاوزبون، یه روز عرق نعنا، یه روز عرق بیدمش، یه روز عرق کاسنی، یه روز زعفران، در یک نوع مداومت نکنین که بدن عادت نکنه. زنده باشه. 0919 552 دو رقم پایین 46. با سلام، آیا چون قسم دادن ما رو، من خوب شد این سوالا دیدم، من خواهش می‌کنم قسم ندین برای طرح سوالاتتون چون ممکنه به گردنمون بیفته ما شرمنده بشیم. سلام، آیا برای کوتاهی قد درمانی وجود دارد؟ من 22 ساله هستم با 147 سانتی متر قد. ای کاش ایشون میگفت که خانم یا آغاز خانم هستن. بله، اگه خانم هستن که قدشون طبیعی هست، اصلا قد 147 برای خانم ها غیر طبیعی نیست. خانم ها قد 150 متوسطه، حتی قد 140 هم طبیعی هست، منتها یه فرمولی داره: قد پدر به اضافه قد مادر تقسیم بر 2 به اضافه منهای 10% قد طبیعی هستش. یعنی اگر کسی تو این فرمول جا بشه قدش طبیعی است، نگران نباشی. قد پدر به اضافه قد مادر تقسیم بر 2 به اضافه منهای 10% همین عدد که به دست میاد میتونه قد طبیعی باشه. اگر ایشون سن رشدشون در واقع تموم نشده بود، قطعا ما براش بیشتر توضیحات داشتیم، ولی خانواده هایی که دوست دارن قد بچه هاشون طبیعی بشه، رژیم غذایی هاشون همونجور که گفتم اصلاح بکنن، ورزش رو در برنامه بچه هاشون قرار بدن و حجامت منظم هم میتونه در افزایش قد موثر باشه. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. ما دیگه فرصتی نداریم. خداحافظی خانم دهقان رو میشنویم و بعد من خدمتتون هستم. بله. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.